جو شخص بھی نافرمانی کرے گا وہ خدا کی عذاب کی زد میں ہے. مولد دے دے اللہ تعالیٰ تو یہ اس کی حکمت ہے, بچا رہے, لیکن بچے گا نہیں, پھر کسی نہ کسی وقت ضرور وہ گرفت میں آئے گا. نافرمانی کا اور معصیت کا نتیجہ برا ہوگا. زمین کی آبادی بھی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, زمین کی آبادی نیکی سے ہوتی ہے, اطاعت سے ہوتی ہے, برائیوں سے آبادی نہیں ہوتی, بگاڑ پیدا ہوتا. آپ جتنی بگاڑ کی شکلیں پیدا کریں, کھیل تماشا, اللہ و لاب, برائی, بدکاری, زنا, فحاشی, سود خواری وغیرہ, کوئی بھی آپ سمجھے ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں, تو آپ تو برباد کر رہے ہیں زمین, فساد کر رہے ہیں زمین میں. زمین کی آبادی نیکی سے ہوتی, خدا کی اطاعت سے ہوتی. جتنی خدا کی اطاعت ہوگی زمین میں, اسی قدر زمین میں آبادی ہوگی, اسی قدر لوگوں کو سکھ پہنچے گا, آسائش نصیب ہوگی, امن ہوگا, چین ہوگا. جتنے گناہوں کا اضافہ ہوگا اتنی بے چینی ہوگی, اضطراب ہوگا, اور طرح طرح کے مصائب کا لوگ شکار ہیں. بما کانو یف سکون, اس لیے کہ وہ فسق کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ نافرمانی اور فسق بہت بری بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہم سب کے لیے تعلیم ہے, بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور تمام نوع انسانی کی بات سمجھا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. فقلنا, پس ہم نے کہا, اضرب بعصاک الحجر, مارو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو. فن حجرت منہو, پس پھوٹ پڑے اس سے, اثنتا عشرۃ عینا, بارہ چشمے. قد علم کل اناس, تحقیق جان لیا سب لوگوں نے, مشربہم, اپنا اپنا گھاٹ. کلو واشربوا من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی سے. ولا تعثوا, اور نہ چلو زمین میں, مفسدین, فساد کرتے ہوئے. بنی اسرائیل پر جو کچھ اللہ تعالی نے احسانات فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے, اور ان کی سرکشی اور تمرد کا, اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسانات جو بنی اسرائیل پر اس نے فرمائے ہیں, اس سلسلے میں پہلے دشمن سے رہائی دلانا اور ذلت ناک عذاب اور غلامی سے چھڑانے کی نعمت کا ذکر ہے. پھر بہت عظیم شان کتاب عمل کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی, اس کا ذکر ہے. پھر بنی اسرائیل کو اس سے پہلے بیان فرمایا کہ تمام اقوام کے مقابلے میں اس دور کے اندر اللہ تعالی نے برتری عطا فرمائی. پھر جب وہ صحرائے سینا کے اندر تھے تو تپش سے بچنے کے لیے خدا تعالی نے بادلوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم کیا جب تک وہ وہاں رہے. ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا, بادل سایہ کرتے تھے اور وہاں کی شدید تپش اور گرمی سے ان کی حفاظت ہوتی تھی. خوراک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا ان کے لیے فراہم کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے سبزی اور ترکاریاں چاہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قریب کسی بستی میں اترنے کا حکم دیا کہ وہاں یہ چیزیں تم کو میسر ہوں گی. لیکن بستی میں جاتے وقت دو باتوں کا التزام کرنا ہوگا، سجدہ شکر ادا کر کے جانا ہوگا، اور اپنی زبانوں سے غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو تبدیل کر دیا، بجائے استغفار کرنے کی اور بیہودہ باتیں زبان سے کہتے ہوئے گئے، بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اکڑ کے ساتھ وہ اس بستی میں گئے۔ خدا تعالیٰ کی گرفت آئی اور جو ان میں سے ظالم تھے خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑا، آسمانی عذاب سے تعاون کی شکل میں جو نازل کیا گیا تھا اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہلاک کر دیا۔ وجہ یہ بیان فرمائی، بما کانو یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ سزا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، یہ بھی اسی صحرائے سینا کے اندر جب بنی اسرائیل تھے، جہاد کرنے سے گریز کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، اور پھر وہ اسی صحرائے سینا کے اندر پڑے رہے 40 سال تک۔ تو یہ اسی صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ تو اب وہاں صحرا کے اندر پینے کے لیے پانی کا سوال پیدا ہوا تھا، تو تورات کے اندر یا اسرائیلی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام کے اندر جس وقت یہ بنی اسرائیل تھے، وہاں وادی لجاس کے قریب، وہاں قریب کوئی جگہ ہے، اس بستی کو قادس بھی کہتے ہیں، اس علاقے کے اندر کچھ پہاڑی علاقہ ہے، صحرا ہے، پانی کا سلسلہ بالکل نہیں ہے۔ تو وہاں پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، یہاں تو ایک قطرہ آب نہیں ہے، اور نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ وہاں الفاظ یہ پائے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، وہاں یہ بھی الفاظ ہیں کہ پروردگار، بنی اسرائیل تو مجھے سنگسار کرنے کے درپے ہیں، اتنی سختی سے پیش آئے۔ دوسری ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ غصے کے اندر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، ان کا ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، یہاں کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے اور ہمارے حلق خشک ہو رہے ہیں۔ تو ٹوٹ پڑے مراد یہ ہے کہ حملہ آور بھی ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساری باتیں اسرائیلیوں کی بدتمیزی کی پائی جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے سامنے دعا اور التجا کی، یہ اسی بات کا ذکر ہے یہاں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى، استسقا کا معنی ہوتا ہے پانی کا طلب کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، استسقا کہتے ہی سیکھے پانی طلب کرنا، ہماری شریعت میں صلاۃ الاستسقاء بھی ہے، تو دعا کی گڑ گڑائے وہاں اللہ کی بارگاہ میں اور عاجزی کی، تو اللہ تعالی نے پھر اس پانی کا مسئلہ اس طرح حل فرمایا، وہاں پتھر سے اللہ تعالی نے چشمے نکال دیے پانی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس معجزے کا اللہ تعالی نے اظہار فرمایا۔ تو استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، اور استسقاء کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا تھا، جبکہ قحط سالیوں کے اندر مبتلا تھے، اور بہت خشک سالی تھی. تو انہوں نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا, اے میری قوم کے لوگوں بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی اور توبہ کرو خدا تعالی کے سامنے تاکہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے. یرسل السماء علیکم مدرارا, چھوڑ دے تم کو تم پر آسمان کو پانی بہانے والا. استسقاء کی حقیقت یہی ہے, اللہ تعالی کے سامنے استغفار کرنا, گناہوں کی معافی مانگنی, عاجزی کرنی, توبہ کرنا اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرنا. یہ آپاشی کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں, خوش سالی ہو جاتی ہے تو زمینوں کے لیے بھی اور باغات کے لیے بھی اور حیوانوں اور کے لیے انسانوں کے لیے پانی کی جب قلت ہو جاتی ہے تو بہت سی تدبیریں دنیا میں اختیار کی جاتی ہیں, مادی تدبیریں. تو من جملہ ان تدبیروں میں سے یہ تدبیر بھی ایک ہے, شریعت نے جس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگے, توبہ کریں, صدقہ اور خیرات کریں. اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ پانی تم پر برسائے گا, باران رحمت, جس سے سب چیزیں مستفید ہوں. ایک سبب یہ بھی ہے گناہوں کی معافی اور استغفار. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو فقہا میں سے سب سے زیادہ فقات رکھنے والے ہیں, صحابہ کے زمانے کے بعد جتنے بھی امت میں گزرے ہیں فقیہ, دین میں گہری سمجھ رکھنے والے, امام ابو حنیفہ کی برابری کا کوئی امام نہیں گزرا. اللہ نے ان کو بڑی گہری بصیرت عطا فرمائی تھی دین کے اندر, وہ مجتہد تھے اور انہوں نے دین کی ایسی زبردست خدمت کی ہے رہتی دنیا تک جو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ. دین کا نچوڑ اور خلاصہ نکال کر انہوں نے اس طریقے پر پیش کیا کہ ساری عجمی قومیں اس کو خوشی سے قبول کر گئی. اسلام کا قانون بھی, لا بھی, سب چیزیں انہوں نے ایسی سمجھا دی کہ سب نے اس کو آسانی سے قبول کر لیا. ان کا بڑا احسان ہے امت کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, محدثین نے تو الفاظ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی, مفسرین نے تشریح کی اور فقہاء کرام نے اجتہاد کیا اور ضروری مسائل کا استنباط کیا, استخراج کیا اور مشکلات کے حل پیش کیے اور اسلام کے قانون اور نظام کو نہایت ہی اچھے طریقے پر پیش کیا. بہرحال تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کی حقیقت یہی ہے بھائی, نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہاں دو طریقے ہیں, مستقل طور پر استسقاء کے لیے اگر دوگانہ نماز پڑھی جائے باہر نکل کر تو ٹھیک ہے, درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسلمان جائیں باہر. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ استسقاء کے لیے جب جائیں تو یاد رکھو کسی کافر کو وہاں قریب نہ آنے دیں, کوئی کافر نہ جائے وہاں, مومن ہی جائیں سارے, اور جا کر نہایت عاجزی سے دو رکعت نفل ادا کریں اور پھر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ باران رحمت برسائے اور قحط سالی خشک سالی کو دور کرے لوگوں کی پریشانی. ایک یہ بھی ہے طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران آدمی نے آ کر کے گزارش کی کہ حضرت جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور فصلیں بھی تباہ ہو گئی, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں پانی برسا دے, تو حضور نے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کر دی. دعا مانگتے رہے مانگتے رہے, اسی دوران میں کوئی بادل نہیں تھا, تھوڑا سا ٹکڑا بادل کا کہیں کسی کنارے سے آیا پھر وہاں پھیل گیا اور ایک دم بارش شروع ہو گئی. اللہ نے قبول کیا دعا کو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نمازوں کے بعد انسان دعا کرے, یہ سب صورتیں استسقاء کی ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا, اب سخت پریشانی تھی وہاں پر, اب حلق خشک ہو رہے ہیں, بنی اسرائیل نے بدتمیزی بھی کی, سختی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے, لیکن وہ دعا میں مصروف ہو گئے, التجا میں مصروف ہو گئے. تو فقلنا, ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو, اس پتھر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا. بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں پتھر رکھا ہوا تھا جو آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ آیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. سب تفسیری روایتیں, کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حیی ستیر حیادار تھے اور ستر کرنے والے تھے, جب نہانا ہوتا تھا تو پردے کے اندر نہاتے تھے, بنی اسرائیل اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے, کھلا لوگوں کے سامنے نہانا شروع کر دیا, لوگوں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں. یہ ویسے ناجائز ہے, حرام ہے. یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ بول و براز کے وقت, غسل کے وقت جب انسان نہاتا ہے تو کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے اس کے سطر پر, حرام ہے. تو غسل بھی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اجنبی لوگوں کی نگاہ نہ پڑے وہاں پر. موسیٰ علیہ السلام تو حیادار تھے, ایسا کہیں پردے کے اندر غسل کر, بنی اسرائیل سامنے غسل کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر نکتہ چینی شروع کر دی کہ ان کی جسم میں کوئی عیب ہے, ادرا کی بیماری لائق ہے جس میں خوشیے پھول جاتے ہیں اور انسان مایوب ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کہیں کوئی پتھر تھا اس کے اوپر اور اپنے کپڑے اتار کر کے تنہائی میں غسل کر رہے تھے کہ خدا کی قدرت کے وہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر وہ وہاں سے کپڑے لے کر بھاگ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ہوئی تو صوبی حجر پتھر میرے کپڑے کہتے ہوئے پیچھے دوڑے اور اسی روا روی میں وہاں مجمع میں جا پہنچے جہاں لوگ تھے. بنی اسرائیل نے ان کو برے نہ دیکھا اور کہنے لگے کہ ماں بھی موسیٰ من باسن, موسیٰ کوئی بیماری لائق نہیں ہے, خام خواہ لوگ غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا مزاج مبارک بڑا جلالی تھا, انہوں نے اس پتھر پر مارا تھا زور سے, اس کے اندر نشانات لگ گئے تھے, پانچ چھ یا سات نشان لگے ہوئے تھے اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے, غصہ تھا. تو پھر اس پتھر کے بارے میں یہ تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, یہ پتھر بڑا مبارک پتھر ہے, اس نے میرے حکم کی بھی تعمیل کی ہے اور تمہارے ادب کو بھی ملحوظ رکھا ہے, کیونکہ نشانات اس کے اندر پڑ گئے تھے, وہ نرم ہو گیا تھا جب وہ لاٹھی مارتی تھی. اللہ نے فرمایا یہ مبارک پتھر ہے, اس نے میرے حکم کی بھی تعمیل کیا ہے, تمہارے ادب کو بھی برقرار رکھا ہے, اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لو. یہ پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی. بعض یہ فرماتے ہیں, سب تفسیری روایتیں کسی آیت کے اندر یا کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے ایسا ہو, لیکن تاریخی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو وادی لجاس کے قریب یہاں کچھ پہاڑی سلسلہ اور چٹانیں ہیں, وہاں پر وہ زمین میں پڑی ہوئی چٹان, اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر مارا, لاٹھی ماری تھی, اور اس میں سے بارہ چشمے نکلے تھے. وہاں جو کچھ مورخین جا کر کے دیکھتے رہتے ہیں یا مشاہدہ کرتے رہے ہیں, ان کا بیان ہے کہ وہاں پتھر میں اب بھی پانی تو نہیں ہے لیکن نشانات ہیں اس میں پانی کے نکلنے کے, جیسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان سوراخوں سے پانی نکلتا رہا کسی وقت. یہ پانی جو اللہ نے نکالا تھا بنی اسرائیل کی ضرورت کے لیے نکالا تھا، اور جب وہ بنی اسرائیل وہاں سے چلے گئے وہ ضرورت ختم ہوگی، وہ پانی بھی خشک ہو گئے، یہ ان کی ضرورت کے لیے خدا نے وہاں ایسے حالات میں نکالا تھا. 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے. وجہ یہ تھی، حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 سبت تھے، 12 قبیلے تھے، اور کافی تعداد یہ 6 لاکھ سے زیادہ تھی. تو ان کے لیے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ متعین کر دیا گیا تھا کہ بھائی اپنے اپنے گھاٹ سے پانی لینا، تاکہ جھگڑا تنازع نہ ہو آپس کے، تقسیم کر دیا تھا. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض قبیلے بڑے تھے بعض چھوٹے تھے، اسی لحاظ سے چشمے وہاں سے نکل رہے. اب تھوڑا پانی آ رہا ہے وہ چھوٹا قبیلہ جو ہے ان کے حصے میں آ رہا، جو زیادہ پانی آ رہا ہے ایسا زوردار تو وہ بڑے، مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لیے ہے جن کا قبیلہ زیادہ ہے، تقسیم کر دیا گیا. یہ دیکھ کلو قد علم کلو ناسن مشرب، سب نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان کو بتلا دیا کہ بھئی یہ فلاں قبیلہ اس سے لے، وہ وہاں سے پانی نکلا آگے اس کی نالیاں بن گئی، دور تک جاتا تھا پانی، جہاں تک ان کی ضرورتیں تھیں اسی حساب سے پانی پی جاتا تھا اور آگے جاتا تھا. تو ہر ایک قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مشترک چیزوں کی تقسیم عدل اور انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے. جب عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ تنازع ہوگا آپس کے اندر. یہ تقسیم بڑی اہم ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بھی آتا، ماں بھی تقسیم کی تھی، لوگوں نے ظلم کیا. لکم شرب یومن، تمہارے لیے بھائی تمہاری باری مقرر کر دی گئی ہے، اونٹنی کی بھی باری مقرر کر دی گئی، اپنے اپنے حدود پر قائم رہنا. انہوں نے تجاوز کی اور خدا کا قہر نازل ہوا، ساری قوم تباہ ہوئی. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکل گیا، یہ کیسا ہو سکتا ہے پتھر سے پانی، یہ تو عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے. تو اپنی ناقص عقل سے اللہ تعالی کی حکمت کی چیزوں کو قیاس کرتے ہیں ایسے لوگ، ناقص العقل، چاہے وہ سائنسدان ہوں یا ریاضی دان ہوں یا جغرافیہ دان ہوں، ناقص العقل ہیں. ان کو خدا تعالی کی حکمت اور خدا کی قدرت اور اس کی تخلیق کا کچھ پتہ نہیں، وہ اپنی اس میں ہی مگن رہتے ہیں، اپنی سائنس میں اور اپنے اس میں، اور چھوٹی سی محدود دماغ کو وہ چلاتے رہتے ہیں. پتھر سے کیسے پانی نکلے؟ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، پتھر سے پانی نکلنا کون سی ایسی مشکل بات ہے جو عقل میں نہ آتی ہے؟ آخر تم تجربہ کرتے ہو، پتھر بعض ایسے ہیں کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اب مقناطیس پتھر ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، خاص قسم کا پتھر ہے، وہ لوہے کو کس طرح اپنی طرف جذب کرتا ہے. اگر اس پتھر کے اندر بھی اللہ نے ایسا تاثیر رکھ دی ہو کہ وہ پانی کو کھینچ کر کے لاتا ہو، تو کون سی بڑی بات ہے؟ اب مقناطیس کیوں کھینچتا ہے لوہے کو بتلاؤ، اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھ دی. پتھر سے پانی، سر سید کو سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے کہا پانی تو نیچے بند تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلایا، پتھر کو ہلایا تو پانی پھوٹ پڑا. وہ نیچریت کا امام تھا سر سید، معجزات کا منکر تھا. ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ کا حکم تھا. جس طرح خدا تعالی نے حکم دیا تھا کہ سمندر میں بحر قلزم میں جو 12 میل کے ایریے پر اس جگہ پھیلا ہوا تھا، یہاں پر اپنی لاٹھی چلاؤ راستے بنتے چلے جائیں، وہاں بھی 12 راستے بنے تھے، بالکل خشک ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، پانی منجمد ہو گیا کناروں میں، سڑکیں بن گئی، بالکل خشک روڈ جیسے ہوتے ہیں. وہاں بھی یہی حکم تھا، لاٹھی کو دریا پر، سمندر پر مارو. یہاں بھی یہی حکم تھا کہ لاٹھی کو پتھر پر مارو. تو اللہ تعالیٰ اس سے نکالے گا پانی. تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا لاٹھی مارنا کام ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا کام ہے, باقی وہ فعل خدا کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. تو جو خدا کی قدرت کو مانتا ہے, معجزات کو مانتا ہے, اکرامت جو ہوتی ہے ولی کا فعل نہیں ہوتا حقیقت. اسی لیے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو ان کا ذاتی کام سمجھنے لگ جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ان کا ذاتی فعل سمجھا, شرک میں مبتلا ہو گئے. وہ تو بإذن اللہ تھا, عبر الاکما بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے بھائی میں معجزات اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں, اللہ کے حکم سے. تو تمام اولیاء اللہ کی کرامتیں جو صحیح طریقے پر سامنے, وہ خدا کا فعل ہوتا ہے, اس کو عزت اللہ بخشتے ہیں, اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے بس. اور کوئی معجزہ کوئی نبی اپنی مرضی سے نہیں پیش کر سکتا. ما کان للنبی ان یاتی بآیت الا باذن اللہ, قرآن کی تصریح ہے, کسی نبی کے بس میں اور اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی معجزہ پیش کر سکے سوائے اللہ کے حکم سے, خدا کے حکم سے پیش کرتا ہے. تو یہ خدا کا کام ہے, خدا کا فعل ہے, نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیے. یہ باتیں لوگ باطل کرتے ہیں, معجزات کا انکار. پتھر سے تو پانی نکلنا عام بات ہے بھائی, پاپ جنگلوں میں پہاڑوں میں کئی پتھروں میں سے چشمے بہتے ہیں نکلتے ہیں. تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک میں بہت سے اس قسم کے معجزات پیش آئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سفر کا موقع تھا, لشکر جہاد میں جا رہا ہے, اب پانی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے, تھوڑا سا پانی تھا کسی کا, تھوڑا سا بہت ہی لوٹے کے اندر, وہ لایا گیا, آپ نے اس سے وضو کیا, تھوڑا سا پانی پیالہ منگوا کر اس کے اندر آپ نے وہ پانی ڈال دیا, تھوڑا سا پانی, اور اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے انگلیوں مبارکوں کے نیچے سے ایسا جاری کر دیا جیسا چشمے بہتے ہیں پانی. فرمایا آؤ بھائی کہ وضو کرو اور پانی لو, یہ بابرکت پانی ہے, اللہ نے نکالا. آپ نے ہاتھ رکھا اور وہ پانی بہ رہا, لوگ لے رہے ہیں وضو کے لیے, پینے کے لیے. جب سب لشکر کے لیے کام ہو گیا, آپ نے ہاتھ اپنا اٹھا دیا, وہ پانی ختم ہو گیا. یہ پتھر سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. اسی لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو جو کمالات دیے ہیں, وہ معجزات دیے ہیں, وہ کمال ہے, خدا کا یعنی اکرام ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کمال دیے, وہ کمالوں سے بھی بڑھ کر کمال. اور یہی مثال موسیٰ علیہ السلام, پتھر سے پانی کا نکلنا تو مشاہدے میں بھی آتا ہے, لیکن ایک انسان کے انگلیوں سے اور ہاتھوں سے چشمے پھوٹ کر نکلیں, اس میں کتنا کمال ہے, اللہ نے کتنا کمال رکھا. یہ خدا کا کام ہے. اور اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے سفر کے اندر, ایک نہیں متعدد واقعات پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب ہے پانی کا اس طرح انتظام کیا. اب یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کس طریقے سے کیا گیا. تو پہلے کھانے کا انتظام تھا, روشنی کا انتظام, اور خیمے نہیں ہیں, بادل کا انتظام کر دیا گیا سایہ افغان ہونے کے لیے, من اور سلوا اتار دیا. ارشاد ہوتا ہے کلو وشربو من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کی جی ہوئی روزی. یہ کمال جملہ ہے, اس میں تمام بنی نوع انسان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے, دیکھو روزی اللہ کی دی ہوئی ہے, تمہارا کام کیا ہے, اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ اور شکریہ ادا کرو. جیسا سادی صاحب فرماتے ہیں, زمین آسمان ہوا زمین یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق گردش میں لگی, تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ کری, تاکہ روٹی تو ہاتھ میں لائے اور غفلت سے نہ کھائے. ایک روٹی جو تمہارے ہاتھ میں پہنچتی ہے, کارخانہ قدرت میں کروڑ ہا ارب ہا مشینیں کام کرتی ہیں, اس کے نتیجے میں تم کو روٹی ایک اللہ تعالیٰ دیتا ہے تمہارے ہاتھ میں آتی. پھر تم غفلت سے اگر کھاؤ گے تو خدا کے مجرم بنو گے. ارض و سما کی قوتیں خالی لگی, اس سے ایک روٹی مہیا ہوتی ہے. ایک پانی کا گلاس ملتا ہے, آپ کپڑے زینت کے لیے اور صدر کے لیے مہیا ہوتے ہیں. اربہ مشینیں کارخانے قدرت میں کام کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں چل کر کے کہیں تم کو لباس نصیب ہوتا ہے. تو تم اگر غفلت سے پہنو گے, کھاؤ گے, پیو گے تو مجرم بنو گے. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. ساری چیزیں فرما بردار ہیں تو بڑی بے انصافی ہوگی کہ تم اگر فرما برداری نہ کرو, نہ فرمان اور مجرم بنو. اور روزی خدا نے دی ہوئی ہے, انسانوں کا کام ہے اس کو استعمال کریں اور خدا کا شکریہ ادا کریں. دوسری جگہ موجود ہے, وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے, لیکن خدا کی عبادت اور شکریہ ادا کرو. اور پھر یہ ہے, شکریہ ادا کرنے میں یہ ناداروں کو محروم بھی نہ رکھو. تمہارے پاس اگر آ جائے سمجھتے ہو ہم ہی مالک ہیں, اور ادھر نگاہ ہی نہیں جاتی کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے دی ہے یہ نعمت. ناداروں کو محروم رکھو گے ظلم ہوگا اور ناشکر گزاری ہوگی. یہ اللہ کی جیسے جیسا ہم کھاتے ہیں ایسا ناداروں تک بھی پہنچنی چاہیے. اسی لیے کوئی آدمی فرد بشر بھوکا ننگا نہ رہے. سلطنت کیا ہے؟ اور ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب میں لکھا, تاریخ کتاب بھی لکھی, بادشاہ کس کو کہتے ہیں, حاکم کس کو کہتے ہیں. حقیقت میں بادشاہ وہ ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی آدمی بھی بھوکا اور ننگا نہ سوئے. حقیقت میں بادشاہ وہ ہے, ایسا انتظام کرنا چاہیے کوئی آدمی بھی بھوکا نہ ہو, کوئی آدمی ننگا نہ ہو, اور بنیادی ضرورتیں جتنی بھی ہیں اس کو مہیا. اعلیٰ درجے کی نہ ہو, ادنا درجے کی ہو, جیسا حضور کا فرمان ہے جیسا کیسا بھی ہو, خشک روٹی ملے لیکن ملے, تھے پانی ملے, کپڑا ملے, رہنے کی جگہ ملے, بادشاہ وہ ہے. اور انسانوں کا اجتماعی فریضہ ہے, کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی سے اور شکریہ ادا کرو, نہ شکر گزاری نہ کرو. اور پھر ہمارے ہاں تو یہ ہے, یہ تصور ہی نہیں ہے. یہ جس کے پاس دولت آتی ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ تو میرے بابا کی چیز, نہ خدا کا حق نہ رسول کا حق نہ انسانیت کا حق نہ نیکی کی بات. ہر چوری ہے جو رسومات کے اندر, بدعت کے اندر, شرک والی باتوں کے اندر, عیاشی والی باتوں کے اندر, بے حیائی والی باتوں کے اندر خرچ ہوگی دولت. اے ناشکر گزاری کی ساری مدار. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا حساب نہیں لے گا اور پکڑ نہیں ہوگی, سب سے پکڑ ہوگی, سب کو پکڑے گا. کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, نہ چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے. خدا نے یہ انعامات دیے ہیں. فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون اور شریعت اور دین کے خلاف چلنا, یہی فساد ہے. تمام سے فساد کی جڑ یہی. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, حلال پاک کی صحیح طریقے پر حاصل کر کے اس کو کھاؤ, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شریعت کے خلاف چلے تو شیطان کے نقش قدم پر. بدعت ہے, شرک ہے, معصیت ہے, اور اسی کو فساد کہا گیا. امن نہیں ہوگا, چین نہیں ہوگا, بدکاریاں ہوں گی, برائیاں ہوں گی, سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ نہ خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ہم, نہ قانون شریعت کا احترام کر رہے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں بڑے زور شور سے, لیکن اس کے مطابق کوئی کچھ عمل نہیں, صفر کے برابر بھی نہیں ہے. اور ظلم اس قدر ہے کہ جس کا کوئی حد و شمار نہیں. آئس مہینے کی ابتدائی تاریخوں کے اخبار کی خبر ہے قصور میں. چار نوجوان, دو سپاہی ہیں جو سرکاری ملازم ہیں اور دو دوسرے. ایک آدمی جو اس وقت گھر میں نہیں تھا, اس کی نوجوان لڑکی اور بچہ تھا, دو تھے. ماں بھی کہیں گئی ہوئی ہے, باپ بھی کہیں کسی جگہ. رات کو گھر میں گھس کر کے اس بچی کو اٹھا کر لے, بچے کو اٹھا کر لے گئے, ڈرایا دھمکایا, تھانے لے جائیں, کسی مکان میں لے جا کر ان کو بند کر دیا. اور بند کرنے کے بعد اس بچی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی وہاں. اب دیکھو سپاہیوں کا حال یہ ہوگا, جو قانون کے محافظ ہوتے ہیں تو دوسرے کیا کریں گے. سپاہی جو قانون کے محافظ ہوتے ہیں, اگر اس بات کا کی تحقیق نہ کی جائے اور مجرموں کو جبکہ ان کے پتے بھی بتلائے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی جنہوں نے جاتے, تو بتلاؤ ملک کے اندر خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا ایسا ظلم. تو بہرحال اس قسم کے واقعات ہیں, یہ فساد فلر خدا کے قانون کو چھوڑ دیا. ہم سب نے چھوڑا ہوا خدا کا قانون, کہاں ہے. اس کے نتیجے میں سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر ہیں. جڑ بنیاد یہی ہے, خدا کے قانون اور شریعت کی بے حرمتی کرنا اور اتباع ہوا کرنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر چلنا تو اسی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی مہیا کیا, ساتھ یہ فرمایا پہلے من سب اللہ کی نعمتیں کھاؤ, استعمال کرو, لیکن فساد نہ کرو زمین میں. خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو جو اطاعت سے اور قانون کی پابندی سے ہوتا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور اس وقت کو اپنے دھیان میں لاؤ جبکہ کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر, بس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جن کو اگاتی ہے زمین, من بکرہا اپنی سرکاریوں سے, وقصائحا اور اپنی ککڑیوں سے, وفومہا اور اپنے گندم سے, وعدہ سے اپنے مسور سے, وبصلہا اور پیاز سے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون, کیا تم بدل میں لیتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے معمولی ہے, بالذی اس چیز کے جو بہتر ہے, اہبطوا مصراً اتر جاؤ کسی شہر میں, بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا, اور مسلط کیجیے ان پر ذلت اور مسکنت. وباؤ بغضب من اللہ اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر, ذالک یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کانو یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے, ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو ناحق, ذالک یہ بات اس وجہ سے ہوئی, بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے. بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات کیے تھے اور پھر بنی اسرائیل کی سرکشی اور پھر آخر میں ان کا مغضوب ہونا, ذلیل اور مغضوب ہونا, اور ان کے تمرد کی مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہ واقعہ جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے یہ صحرا سینا کا واقعہ ہی ہے. جیسا کہ پہلے من اور سلوا کا نازل کیا جانا یا پتھر پر لاٹھی مار کر کے اس پتھر سے 12 قسموں کا جاری ہونا یہ بھی وہاں صحرا سینا کا واقعہ ہی ہے. جب بنی اسرائیل صحرا سینا کے اندر تھے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ بحر قلزم کو پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگ مصر بھی بھیجے تھے وہاں کا انتظام درست رکھنے کے لیے, لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت اور خود موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہ مصر نہیں گئے. اور یہ صحرا سینا کے اندر ہی رہے ہیں, اس میں 40 سال وہ تی کے میدان میں سرگردان رہنے والا واقعہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ کسی صحرا سینا کے اندر جب تھے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور بنی اسرائیل یہاں ہی رہے. مصر سے نکلنے کے بعد تقریباً 70 سال کے بعد بنی اسرائیل شام اور فلسطین میں پہنچے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ان کو کہا تھا کہ بھئی ارض مقدس میں جانا ہے, جہاد کے لیے تیاری کرو, دشمن کا مقابلہ کریں گے اور زمین فتح ہوگی, اللہ تعالیٰ وہ سرزمین تمہیں دے گا, تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا. جب تک کہ عمالکہ کی قوم وہاں ہے وہ تو بڑے طاقتور ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اگر وہ خود بخود نکل جائیں پھر ہم وہاں جائیں.